Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una. Ve neffi'na Allahümme bima allemtena. İnneke ala kulli şeyin kadir. Amma ba'd. Yüce Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'ya hamd edip Peygamberimiz Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına salat ve selam ettikten sonra Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'nın tevfikiyle bu akşam inşallah yeni bir risaleyi şerh etmeye başlayacağız. Bu risale hocamızın da tevcihiyle fıkhi bir risale olacak. Şeyhül İslam Muhammed İbni Abdülvehhab rahimehullah'ın Şurutus Salat, namazın şartları ismindeki bu fıkıh öğreniminin ilk basamağı, ilk adımı sayılacak bu risaleyi inşallah pazartesi derslerinde okuyacağız. Bu risalede İmam Rahimehullah hem ilim talebelerinin başlayacağı ilk kitap olma özelliği taşıyan hem de ilim talebesi olmayan normal sade vatandaş şeklindeki Müslümanların da ibadetlerini sahih bir surette, sahih bir şekilde öğrenebilmeleri için telif etmiş. Şurutus Salat Risalesi sadece namazın şartlarını, rükünlerini ve vaciplerini ve bunlarla alakalı meseleleri, bazı meseleleri içeriyor. İçerisinde namazın şartlarından, rükünlerinden ve vaciplerinden olan bazı elfazın da, bazı lafızlarında, bazı dualarında, bazı zikir ve virtlerinde kısa tefsirleriyle alakalı önemli faideleri, önemli notları var Şeyh Rahimahullah'ın. Bunlardan da inşallah hep beraber istifade edeceğiz. İmam Rahimahullah'ın fıkha dair yazdığı başka bir risale daha var. O da Adabul Meşi ile Salat ismiyle meşhur olmuş. Namaza gitme adabı diye. O bundan biraz daha geniş bir risale. Onun içerisinde hem namaz, hem zekat, hem de oruç ahkamı ile alakalı fıkhi meseleleri var. Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala bize tevfik verirse bu risaleden sonra inşallah hep beraber onu da okuyacağız. Risalemiz fıkıhla alakalı dedik. Fıkıh kardeşlerim, fukahanın, ilim ehlinin tarif ettiği, haddini belirlediği şekliyle fıkıh, sözlükteki manası mutlak fehim demek. Yani anlamak, anlayış. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin men yuridillahu bihi hayran yufakkihhu fiddin. Allah bir kimsenin hayrını murad ettiği zaman onu dinde fakih yapar sözünün anlamındaki bu fıkıh kelimesi fıkhın sözlük anlamıyla ilgilidir. Yani onu dinde anlayış sahibi yapar demektir. Yoksa namaz, zekat, oruç, yani ismine fıkıh denilen bu ilmin bilgilerini ona öğretir demek değildir sadece. Fıkıh sözlük anlamıyla ve şeriatın teşri kılındığı ilk asırlarda kullanım şekliyle bugünkü kullanımından daha geniş bir anlam ifade ediyordu. Fıkıh deyince dinde tefakkuh, dinde fıkıh sahibi olmak denilince Allah'ın dininde anlayış sahibi olmak kastediliyor. Bunun içerisine itikat bilgileri, hatta süluk ve ahlak bilgileri de dahil ediliyordu. Hatta ilk dönem alimleri itikat meselelerini sünnet, usulü sünne, itikat diye isimlendirdikleri gibi fıkhul ekber diye tesmiye edip isimlendiriyorlardı. Yani en büyük fıkıh. İmam Ebu Hanife rahimehullah'ın itikada dair kendisine nispet edilen kitabının ismi Fıkhul Ekber'dir. Bu Fıkhul Ekber kitabında abdest, namaz, taharet, oruç, zekat meseleleri anlatılmıyor. Yüce Allah Tebareke ve Teala'ya iman, onun sıfatlarına iman, ahirete iman, gaybi meseleler, yani itikat bahisleri anlatılıyor. Yani şunu demek istiyorum. Fıkıh, şu anda kullandığımız, şu anda anladığımız o özel ilim dalının ismi olmazdan önce Allah'ın dininde anlayış sahibi olmak manasında kullanılıyor. Fıkhul Ekber denilince itikat kastediliyordu. Sonra ilim tedvin edildi. İlimler birbirlerinden ayrıldı, tasnif edildi. Her ilim dalı müstakil bir isim, müstakil bazı usullerle talim edilmeye, öğrenilmeye başlandı. Şeriatın ameli hükümlerini, haramları, helalleri, kulun üzerine vacip olan ameli ahkamın öğretildiği, öğrenildiği ilme fıkıh denilmeye başlandı. Yani bu ilmin özel ismi haline geldi. Öyleyse fıkıh, lügatta ne anlama geliyormuş? Fehmetmek, anlayış sahibi olmak, anlamak. İlim tedvin edildikten, tasnif edildikten sonra şu anda bizim de sadedinde olduğumuz bu hususi ilme isim olması cihetiyle fıkıh şu demektir. Alimler diyorlar ki fıkıh şeriatın ameli hükümlerini, ameli hükümler deyince yani ne demek? Namaz, oruç, zekat bunlar. Yani itikadi hükümler bunun dışında bırakılmış. Şeriatın ameli hükümlerini tafsili delilleri ile bilmektir. Tafsili delilleri yani kitap ve sünnet naslarından o hükümlere delalet eden hususi özel nasları, özel delilleri ile şeriatın ameli hükümlerini bilmektir. Bu fıkhın tanımı. Bir daha söylüyorum. Diyorlar ki fıkıh şeriat hükümlerinin ameli olanlarını, yani şeriatın ameli olan hükümlerini şeriatın tafsili olan delilleri ile veya o delillerinden yola çıkarak bilmek, öğrenmek demektir. Bu fıkhın tanımı. Fıkıh öğrenmenin hükmü kardeşlerim vaciptir, farzdır. Fıkıh öğrenmek her Müslüman üzerine vacip ve farzdır. Ancak fıkhın bazı kısımları Müslümanlardan bir kısmının öğrenmesiyle diğerlerinden sorumluluğu kaldıracak şekilde farz-ı kifaye, yani kifai bir vacip, yani bir kısmının öğrenmesi kifayet eden türden bir vaciptir. Bütün Müslümanların bunları öğrenmesine hacet yoktur. Mirasla alakalı hükümler, alışverişle alakalı hükümler, nikah ile, talak ile, bazı hadlerle alakalı hükümler, bunlar bütün Müslümanların öğrenmesi üzerlerine muayyen olarak farz olan meseleler değildir. Ama İslam ümmeti üzerine bu meseleleri öğrenecek insanları yetiştirmek farzdır. Ümmet içinde bunları bilen ve ümmete yetecek kadar bunları bilen kimselerin olması diğerlerinin üzerinden sorumluluğu kaldırır. Ancak bazı meseleler var ki her kulun üzerine kendisiyle amel etmesi aynıyla farz olan meselelerde o meselelerin ahkamını, yani fıkıh bilgilerini, yani ilmihal bilgilerini öğrenmek bütün Müslümanlar üzerine aynıyla vacip, aynıyla farzdır. Usulî bir kaidede alimler diyorlar ki kendisi olmadan vacibin tamam olmayacağı şey de vacip olur. Vacibin tamam olması, vacibin tas tamam eda edilebilmesi için kendisine ihtiyaç duyulan bir şey varsa o ihtiyaç duyulan şey de o şeyin hükmünü alır. Yani o da vacip olur. Yani madem ki abdest, namaz, oruç, buluğa gelmiş, akıl bali olan her bir Müslümana farzdır. Bunların sahih bir vecihle yerine getirilmesi de onların ilimlerini öğrenmeye bağlıdır. Onların ilimlerini öğrenmek de o zaman onlarla amel etmek gibi ne olur? Vacip. Yani her bir Müslüman üzerine aynı ile farz olur. Eğer senin üzerine ey Müslüman namaz kılmak farz ise namazın ahkamını öğrenmek, kendisiyle ancak namazın sahih olacağı hükümleri bilmek, taharet hükümlerini bilmek, istinca hükümlerini bilmek, abdesti, guslü bilmek, namazın erkanını, namazın şartlarını, vaciplerini öğrenmek de senin üzerine aynıyla farzdır. Oruç üzerine farz olduğu zaman orucun ahkamını öğrenmek senin üzerine farzdır. Mal sahiplerinin üzerlerine zekat vacip olan kimselerin zekat ahkamını öğrenmeleri, yani zekatlarını sahih bir şekilde eda edebilecek kadarını öğrenmeleri üzerlerine farzdır. Alışveriş yapan, alan, satan, ticaretle iştigal eden esnafın, ticaret erbabının ticaret hükümlerini öğrenmeleri üzerlerine vaciptir, farzdır. Çünkü bunları bilmeden, bunları öğrenmeden Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasına uygun bir ticareti gerçekleştiremezler. Belki farkında olmadan Allah'ı öfkelendirirler. Belki ticaretlerine haram bulaştırırlar da bunun farkına varmazlar. Bu insanların pek çoğunun, hatta dindarlarının derin ve büyük bir cehalette kaldıkları bir mesele. İnsanların çoğu helal olan kazancı, yani kazancın helal olmasının şartını çalmamak, çırpmamak ve yalan söylememekten ibaret zannediyorlar. Yani eğer çalmıyorsan, çırpmıyorsan, kimseyi kandırmıyorsan, o kazancı yorularak ve terleyerek kazanıyorsan bu kazanç mutlak helaldir diye itikad ediyorlar. Bir keresinde bir berberle konuşmuştum. Diyordu ki kazançlar arasında en helal kazanç bizimki. Berber. Diyor ki en helal kazanç bizimki. Çünkü insanların işte pislikleriyle uğraşıyoruz. Onların kıllarıyla vesaire. O yüzden yani bu kadar eziyet çektiğimiz için en helal kazanç bizimki diyor. Halbuki bu kimsenin Allah'ın haram ettiği sakalı kesme suretiyle kazandığı mal, para nedir? Kendisine haramdır. Onun dünyasında mesele ne? Ben terlediğim, yorulduğum için kimseyi de kandırmıyorum. Bu kazanç en temiz kazançtır. Yani Müslümanlar üzerlerine farz olan, vacip olan şeylerin hükümlerini de öğrenmeleri üzerlerine farz ve vaciptir. Bu okuyacağımız risale bizim aziz ve mübarek İmam Muhammed İbni Abdülvehhab Şer'i İlimler Medresesi'nde Temhid kısmının ikinci müstevasındaki bütün talebelere öğrenmeleri, tedris edilmeleri kararlaştırılmış bir metindir. Yani buradaki derse katılan talebeler o derslerde gördüklerinde burada tekrarını yapmış olacaklar. Dışarıdan gelen, dışarıdan katılan kimseler de bu metinlerden edinsinler. Bu derse gelirken metinlerini yanlarında getirsinler. Biz Arapça metni çözerken de metnin üzerine notlar alsınlar. Bu kelimelerin hangi anlamlara geldiğini yazsınlar. Yanlarında kalemleri, silgileri, defterleri hazır bulunsun. Bu dersi bir ilim dersinde, bir ilim meclisinde ilim talebeden ilim talebesi havasında ve sıfatında eda etsinler, böyle geçirsinler. Bu dersi gelip dinledikleri, feyiz ve bereket aldıkları bir sohbetten ibaret olarak görmesinler. Kendilerini talebe olarak görsünler. Burayı bir sınıf ve bir ders olarak görsünler. Ve bu metinlerin üzerine talikler yapsınlar, notlar alsınlar. Derse gelmeden önce derslerini çalışsınlar. Belki kitabın sonunda bir ihtibar, bir imtihan da yaparız. Talebelere bu söylediğim şeyi talebeler üzerine vaciptir. Medresenin talebeleri sakın ha yanlarında bu metin olmadan derse gelmesinler. Onlara vaciptir. Dışarıdan gelenlere onlara da müstehaptır, müekket. Onlar için de müstehaptır. Yani bu ilmi öğrenmek onlar için de farzdır. Sadece bu ilmi ilim talebesi kisvesinde, halinde öğrenmek onlar için müekket bir sünnet ve müstehaptır inşallah. İmam Rahimahullah diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Şurutus salati tis'atun. Şurutus salati, namazın şartları tis'atun. Dokuzdur. Şurut kelimesi, şart kelimesinin çoğuludur. Namazın şartları. Şart denilince, ilim ehlinin ıstılahında, kendi yokluğu, kendisi için şart olduğu şeyin de yokluğunu lazım ve gerekli kılan şey demektir. Tekrar ediyorum. Şart, kendi yokluğu, kendisi için şart olduğu şeyin de yokluğunu gerektiren ve lazım kılan şey demektir. Yani bir şey eğer şartsa, mesela bu şey şunun şartı. Bu ne anlama geliyor? Yani eğer bu şart yoksa, bunun kendisi için şart olduğu o şey de yok demektir. Yani hükmü geçersizdir, batıldır, sahih değildir, makbul değildir demektir. Tanımı anlayalım diye bir örnek verelim. Mesela taharet namazın şartıdır. Taharetin olmaması, taharetin yokluğu namazın da sıhhatinin yokluğunu, sıhhatinin olmayacağını lazım ve gerekli kılar. Taharet yoksa namaz da yok demektir. Neden? Çünkü taharet namazın neyi? Şartıdır. Böyle tanımlıyorlar. Diyorlar ki kendi yokluğu kendisi için şart olduğu şeyin de yokluğunu gerekli kılan ve lazım kılan şeydir. Tanımın devamında diyorlar ki ancak onun varlığı, kendi varlığı kendisi için şart olduğu şeyin varlığını gerekli kılmaz. Yani bir adam abdest almış olabilir. Abdest aldı diye mutlaka ortada namaz olmasına gerek yok. Ama abdest yoksa ortada namazın sahih olmayacağı bu kesin ve lazımdır. Bu şartın tanımı. Diyor ki İmam Rahimullah, şurut as-salat. Namazın şartları. As-salat kelimesi Arap dilinde dua anlamına geliyor. As-salat dua anlamına geliyor. Şeriat ıstılahında ise fukahanın yaptığı tanım ile tekbir ile başlayıp selam ile biten bazı hususi hareketlere ve hususi lafızlara verilen bir isimdir. Bu namazın fıkıhtaki tanımı. Diyorlar ki namaz öyle bir şeydir ki tekbir ile başlayıp selam ile biten bazı hususi yani özel şeriatın belirlediği bazı özel fiillere ve özel lafızlara verilen bir isimdir. Biz şöyle diyelim. Namaz tekbirle başlayıp selamla bitirilen şeriat sahibinin belirlediği bazı özel fiilleri ve özel sözleri Allah Subhanahu ve Teala'ya takarrub etmek niyetiyle yerine getirmek yapmak demektir. Bu namazın neylerinden bahsediyoruz biz şimdi? Şartlarından. Yani eğer bu şartlardan birisi ortada yok ise, bu şartlar madum ise kendisi için bu şartların şart olduğu o şey de yani o namaz da ne olur demek? Yok olur, batıl olur, sahih olmaz, makbul olmaz demek. Yoksa adam hakikatte namazı kılabilir. Namazın kendi vücudu mu burada yok sayılan şey? Değil. Neyi yok sayılıyor? Sıhhati yok sayılıyor. Adam abdestsiz namaz kıldı. Taharet namazın şartıdır dedik. Sonra şartın tanımında dedik ki şart kendisi için şart olduğu şeyi kendisi olmayınca onun da olmadığı şeydir. Adam dedi ki sen olmuyor diyordun bak ben kıldım oldu. Ortada bir namaz var mı? Var. Olmayan şey ne peki? Namazın hükmü. Namazın hükmü yoktur. Bu kıldığın namaz hükümsüzdür, geçersizdir, batıldır, sahih değildir. Çünkü şartlardan biri yerine gelmedi. Şimdi bu şartların ne kadar mühim olduğunu öğrendik, anladık mı? Yani burada zikredeceğimiz bu 9 şarttan herhangi bir tanesi eğer eksik ve noksan ise kul kıldığı namazında ne kadar ihlaslı olursa olsun, ne kadar gözyaşı dökerse döksün, ne kadar bu namazını huşu ile eda etmiş olursa olsun namazının hükmü yoktur. Adam öğlen namazını kıldı. Öğlen namazında gayet huşu ile Allah Subhanahu ve Teala'nın karşısında olduğunun bilinciyle niyetini istihdar ederek hatta secdelerde yalvarıp gözyaşı dökerek öğlen namazını kıldı. Sonra bu namazı taharetsiz, abdestsiz olarak kıldığını hatırladı. Bu kişinin kıldığı namazın hükmüne ne diyeceğiz? Bu kıldığın namaz geçersizdir. Bu namaz batıldır. Sen o namazı ne yapmalısın? Tekrardan abdest alıp taharet ile iade etmelisin ki üzerinden bu sorumluluk kalksın. Eğer böyle olmazsa üzerinden sorumluluk kalkmaz. Sen o namazı kılmamış sayılırsın. Çünkü ibadetlerin makbul olması için Allah Tebareke ve Teala indinde tek bir şart, ihlas yeterli değil. İnsan istediği kadar ihlaslı olsun, istediği kadar takva ile sakınarak Allah Subhanahu ve Teala karşısında bu ibadeti yerine getirsin. İbadetin makbul olması için başka bir şart daha lazım ki o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiğine muvafık olmasıdır. Yani mütabaat şartı. İşte burada zikredilen bu şeyler de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden alimlerin istinbat ettiği, istihraç ettiği şeylerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hadisinde namazın şartları 9'dur demedi. Abdesti bozan şeyler şunlardır demedi. Abdestin fazları 4'tür 6'dır demedi. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle öğretmediği halde ilim ehlinin, alimlerin bunları böyle zikretmesi, bizim de bunları böyle öğretmemiz acaba şeriata muhalif bir bidat midir? Bazılarının şimdilerde dile getirdiği, dillendirdiği, söylediği gibi. Diyorlar ki namazın şartlarıymış, namazın farzlarıymış, namazın sünnetleriymiş. Bu taksimi nereden uydurdunuz, nereden çıkarttınız? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sallu kemâ ra'aytumûni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz siz de öylece namaz kılın. Diyorlar ki, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin namazından bize aktarılan her bir şeyi yapmak üzerimize vaciptir. Onun fiilleri ve sözleri arasında bir fark yoktur. Söylenilen bu söz kardeşlerim kulağa güzel gelse de, hoş gelse de alimlerin, her mezhepten olan alimlerin icmasına muhaliftir. Alimler icma ettiler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin namazda yaptığı bütün fiiller ve söylediği bütün lafızlar hepsi aynı derecede değildir. Bazı şeyler var ki insan onları bilerek de terk etse, unutarak da terk etse namazı sahih olmaz. Bazı şeyler vardır ki İnsan onları bilerek terk ettiği zaman namazı batıl olur. Ama unutarak terk etse sehiv secdesiyle bu terk telafi edilebilir. Namazın içerisinde de bazı şeyler var ki insan ister unutarak ister kasten onları yapmasın namazı ilim ehlinin icmasıyla sahih ve geçerlidir. Bu fiillerin hepsi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin namazından gördüklerimiz veya onun namazından görenlerin bize aktardıkları. Demek ki mesele onun fiilleri ve sözleri hepsi aynı mertebede değiller. Bu şartların, rükünların, vaciplerin ve sünnetlerin böyle tasnifli olarak ayrı ayrı bilinmesinin çok büyük bir faydası var. Kişi bunlardan birisini terk etmeye elbette taammüd etmez. Etmemelidir. Bir Müslüman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazında hükmü sünnet olan bir şeyi bile bir zaruret olmadıkça terk etmemelidir. Meselemiz burada değil, meselemiz şurada. Bunlardan birisini unuttuğun zaman eğer unuttuğun şeyin hükmünü bilmezsen ne yapacağını bilemezsin. Bir kimse düşünün namazda mesela rükû etmeyi unuttu. Bir kimse düşünün namazda ellerini rükûya giderken rafulliyeden yapmayı unuttu. Eğer dersek ki namazın şartları, vacipleri, rükünleri, sünnetleri diye bir şey yok. Bu durumda bu iki kişiye aynı fetvayı vermemiz gerekir. Bu adam şimdi ne yapacak? Namazını iade mi edecek? Yani birisi ellerini kaldırmayı unuttu, birisi rükû yapmayı unuttu. Namazını iade mi edecek? Yoksa sehiv secdesiyle telafi mi edecek? Yoksa bunları unutması namazına zarar vermez mi? Bu meseleler, bu sözler ve ameller arasındaki farkı bilmeyen kimse üzerine vacip olan bu namazda hayrete düşer, ne yapacağını bilemez. Birisi Fatiha okumayı unutsun. Birisi Subhaneke okumayı unutsun. Birisi de rükûda Subhane Rabbiyel Azim demeyi unutsun. Bu üçü de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olduğu halde bu üçünün de hükmü birbirinden farklıdır. Fatiha'yı okumak namazın rükûnudur. Bunu bir kimse unutsa bile onu yerine getirmeden veya içinde Fatiha'nın unutulduğu o rükûnü tekrar kılmadan namazı geçerli olmaz. Sehiv secdesi de yapsa namazı geçerli olmaz. Çünkü Fatiha'nın hükmü rükündür. Secdede Subhane Rabbiyel Azim demeyi unutan kimse bu unuttuğu şeyi namazının sonunda yapacağı iki tane sehiv secdesiyle telafi edebilir. Subhaneke'yi okumayı unutan kimsenin üzerine hiçbir şey gerekmez. Bu üçünde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden bildiğimiz halde bakın aralarındaki hüküm farklılığını. Yani kardeşlerim bu ilmi bu şekilde alimlerin tasnif ettiği gibi, alimlerin önümüze hazırlayıp koyduğu gibi böylece öğrenmenin çok büyük faydaları var. Bunları böyle bilmeyen kimse namazında büyük hatalara değer. Daha önce bu mescitte de başka derslerde de namazın şartları, rükünleriyle alakalı dersler yapıldı. Bu meselede hocamızın şu anda okuyacağımız bu metni esas alarak hazırladığı, nazmettiği uzunca bir nazmı var. O da şerh edildi. Hocamız burada şerh etti. Ben karşıda Avrupa yakasındaki derneğimizde şerh ettim. Kardeşlerimizin birçoğu bu derslere katıldılar. Ancak ilim unutulan bir şey. Tekrar edilmediği zaman unutulan bir şey. Veyahut da her seferinde, her derste yeni faydeler insan duyabilir, öğrenebilir. Ondan dolayı hiçbir kardeşimiz bu meseleleri neden böyle tekrar ediyoruz diye yüksünmesinler. Kendilerine ağır gelmesin. Bilmeyenler öğrenecekler. Bilenler tekrar edecekler. İlim tekrar ile tekrar edilerek muhafaza edilir. Yanlış bilenler hatalarını düzeltecekler. Her halükarda hem bilenler için, hem bilip de tekrar edenler için, hem de bilmeyip yanlış bilip yanlışlarını düzelten kimseler için bu meclis inşallah Allah Subhanahu ve Teala'nın dininin müzakere edildiği bir zikir meclisidir. Kendi başına müstakil olarak bir ibadettir. Bu meclise gelmezden önce de niyetlerimizi tasih edelim. Buradaki hem ilimden hem de ecirden mahrum olmayalım. Allah Subhanahu ve Teala beni ve sizleri buna muvaffak etsin. Şurutu salati tis'atun. Namazın şartları kaç taneymiş? 9 tane. Bunun 9 tane olduğunu ezberlemek önemli. Yani 9 rakamının akılda tutulması önemli. Çünkü 9'u bilirsen kaç tane olduğunu sayarken tamamlamayı murad ettiğin bir sayı olur. Yani eğer kaç tane olduğunu bilmedin mesela 9 muydu 8 miydi bunu ezberlemedin. Namazın şartlarını ezberledin. Sonra onları saydın. Eksik mi yaptın, tamamladın mı, bunu ne yapamazsın? Bilemezsin. Ama 9 rakamını aklının bir kenarına tutarsan o 9'u tamamlayıncaya kadar ne yaparsın hafızanı? Zorlayarak namazın şartlarını hatırına getirebilirsin. Sonra müellif rahimahullah bu 9 tane şartı önce icmalen zikrediyor. Her birini tek tek bunların isimlerini söyleyerek sonra ardından bunların her birisini ayrıntılı olarak şerh ederek. Önce icmalen, icmalen önce söylenilmesi. Sonra bunun tafsil olarak açıklanması da modern eğitimcilerin de kullandığı önemli eğitim yöntemlerinden bir tanesi. İcmalen ezberledin, sonra her birisinin şerhini ayrı ayrı öğrenmek insanın ilmini öğrendiği şeyi zihninde pekiştirir ve kuvvetlendirir. Diyor ki rahimehullah, el-İslamu. Namazın 9 şartının birincisi neymiş? İslam. Bunun açıklaması gelecek. Bundan her birinin açıklaması gelecek. Şimdi biz de müellifin yöntemine uyarak önce icmali olarak söyleyelim. El-İslamu. Yani İslam. Yani kişinin ne olması? Müslüman olması. Namazın şartı. Vel-aklu. Akıl. Kişinin akıllı olması. Yani deli olmaması. Üçüncüsü ve temyizu. Temyiz. Arkadaşlar bu lafızları böyle şer'i lafızlarla orijinal halleriyle ezberleyin. Böylece zapt edin. Böylece zapt edin. İlmi, ilim ehlinin kullandığı lafızlarla, onların kullandığı tabirlerle öğrenmek önemlidir. İlim talebesini avam halktan, sokaktaki insandan ayıran şey budur. İlim talebesi ilmi, ilim ehlinin ıstılahlarıyla, onların kullandığı terimlerle, onların tabirleriyle, onların lafızlarıyla öğrenir bilir. İslam vel aklu, akıl ve temyizu, temyiz, kişinin mümeyyiz olması. Ne oldu gelecek. Dördüncüsü raf'ul hadesi. Raf'u el hadesi. Hadesin kaldırılması. Hadesin kaldırılması. Ve izaletun necaseti. Necasetin izale edilmesi. Necasetin izale edilmesi. Ve setrul avrati. Avretin setredilip örtülmesi. Avretin örtülmesi. Ve duhulul vakti. Vaktin girmiş olması. Vaktin girmesi. Ve istikbalul kıbleti. Kıbleye yönelilmesi. Kıbleye yönelmek, istikbal etmek, dönmek. Ve niyyetu. Ve niyet. Kaç tane oldu? 9. Sayıyoruz bir daha. El-İslamu. Vel-Aklu. Vel-Temyizu. Ve raf'ul hadesi. Ve izaletun necaseti. Ve setrul avrati. Ve duhulul vakti. Ve istikbalul kibleti. Ve niyetu. Bunlar Arapçasıydı. Türkçesi İslam. Akıl. Aynı Arapçası gibi söylüyoruz. Temyiz. Hadesin kaldırılması. Necasetin izale edilmesi. Avretin örtülmesi. Vaktin girmesi. Kıbleye dönülmesi. Ve niyet edilmesi. Oldu mu 9 tane şart? Bütün arkadaşlar bunu ezberlesinler. Sonra İmam Rahimullah bu şartları böyle icmalen saydıktan sonra her bir şartın açıklamasını yapıyor. İslam deyince bununla ne kastediyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz? Diyor ki İmam Rahimullah, Eşşartul evvelu, birinci şart, el İslamu. Birinci şart nedir? İslam'dır. Yani kişinin Müslüman vasfına sahip olması. Birinci şart İslam'dır. Yani kişinin Müslüman vasfına sahip olması. Peki İslam nedir? Kişi ne yaparak Müslüman vasfına sahip olabilir? İslam'ın bir hakikati var. İslam bir dava, bir iddia, tevarüs yoluyla elde edilen, anne babadan çocuklara intikal eden, geçen, bulaşan bir şey değil. Bu hakikati yerine getiren kimse İslam vasfına sahip olur. Bu hakikati yerine getirmeyen kimse, isminde İslam ismi olsa da, Müslüman anne babadan doğmuş olsa da, İslam'a müntesip intisap ediyor olsa da, hükmen biz ona Müslüman olarak davransak da, Müslüman gibi muamele etsek de, hakikatte Allah Tebareke ve Teala indinde Müslümanlardan değildir. İslam'ın bir hakikati var. Bu hakikati yerine getiren kimse Müslüman olur. Bu hakikati yerine getirmeyen kimse, kendisini Müslüman zannetmekle, kendisinin Müslüman olduğunu iddia etmekle, kendisini Müslüman olarak hissetmekle Müslüman olmaz. Diğer hakikati olan bütün kavramlarda böyle olduğu gibi. Mesela tabipliğin bir hakikati var. Tabip, yani doktor olmanın bir hakikati var. Şu şartları yerine getiren, şu özelliklere, evsafa sahip olan kimseye doktor denilir, tabip denilir. O şartları yerine getirmemiş olan bir kimse, kendisine istediği kadar ben doktorum desin. Doğru mu? Ben kendimi doktor olarak hissediyorum desin. Siz kabul etmeseniz de, bütün tabipler odası beni doktor olarak benimsemese bile, ben kendimi doktor olarak hissediyorum dese de ne olmaz bu kimse doktor? Olmaz. Aynı şekilde mühendis de olmaz, bir başka bir şey de olmaz. Hakikati olan şeyler. İslam'ın da bir hakikati var. Bu hakikati yerine getirmeyen kimse hakikatte Müslüman olmaz. Hükmen Müslüman olarak gözükse bile. Bu sözümüzle şunu kastediyoruz. Yani bir kimse İslam'a intisap etme ile hükmen Müslüman ismini alır. Müslüman vasfını alır. Bir adam bizim karşımızda zahiren Müslüman olduğunu söylediği zaman, İslam'a girdiğini söylediği zaman biz ona Müslüman olarak muamele yaparız. Bizim indimizde şimdi bu adam nedir? Hükmen Müslümandır. Hakikatte bu içinde küfür gizleyen bir münafık olabilir mi? Olabilir. Bu kimse Allah'ın indinde bir Müslüman mıdır? Hayır, değildir. Peki bizim indimizde Müslüman olarak biz ona muamele ederiz. Bir kimse Müslüman anne babadan doğma ile hükmen Müslüman hükmü alır. Müslüman anne babadan doğma ile Müslüman hükmü alır. Anne baba Müslüman. Bu çocuk dünyaya gelmiş. İsmini Ahmet koymuşlar. Biz bu çocuk hakkında o buluğ çağına erdikten sonra İslam'ı bozacağına, İslam'ı bozduğunu gösteren bir şey ondan sadır olmadığı sürece biz ona Müslüman gibi davranırız. Hakikatte bu kimse Allah katında da annesi babası Müslüman olduğu için, ismini de Ahmet koydular diye cennete gitmeyi hak edecek bir Müslüman vasfını kazanır mı? Eğer böyle olsa iş abes olurdu, iş sefeh olurdu. Öyle değil mi? Müslümanlık doğulan bir şey değildir. İnsanın iradesi dışında kazandığı bir vasıf değildir. Kendi bir şeyleri kast ederek, irade ederek, ortaya koyarak, bazı şeyleri yerine getirip, bazı şeylerden içtinab ederek elde edeceği bir vasıftır. Önemli bir mesele diye etrafında duruyorum. Yani direkt fıkıhla alakalı değil ama bunu anlayalım. Namazın birinci şartı İslam. İslam, yine müellifimiz Muhammed İbni Abdülvehhab rahimahullah'ın Felâthetül Usul Risalesinde yaptığı tarife göre İslam şudur. İslam, Allah Subhanahu ve Teala'ya tevhid ile teslim olmak. İtaatler ile ona boyun eğmek. Şirkten ve şirk ehlinden teberri edip beraat edip onlardan uzak olmaktır. İslam'ın hakikati Muhammed İbni Abdülvahhab rahimahullah'ın tarifiyle böyledir. Neymiş? Allah Subhanahu ve Teala'ya tevhid ile teslim olmak. İtaatler ile ona boyun eğmek. Şirkten ve şirk ehlinden beri ve uzak olmak. Bu tarifte zikri geçen evsafı yerine getiren kimse Müslümandır. Hükmen ve hakikaten Allah'ın indinde. Bu tarifte zikri geçen şeyleri yerine getirmeyen kimse ismi Ahmet olduğu için, Müslüman memlekette yaşadığı için, ben kendimi Müslüman olarak hissediyorum diye bize söylediği için biz ona Müslüman olarak muamele yapabiliriz. Ama hakikatte Allah'ın indinde bu kimsenin Müslüman olması mümkün değildir. Müslüman olması söz konusu değildir. Tevhidi yerine getirmeyen bir kimsenin Müslüman olması söz konusu değildir. Şirkten teberri etmemiş olan bir kimsenin Müslüman olması söz konusu değildir. Allah Subhanahu ve Teala'nın emirlerine boyun eğmemiş kimsenin Müslüman olması söz konusu değildir. Bu kimse ister alim olsun, isterse cahil olsun. İster kendisine hüccet ikame edilmiş olsun, ister edilmemiş olsun. İster kendisine Resul ulaşmış olsun, ister kendisine Resullerin ulaşmadığı fetret ehlinden bir kimse olsun. Bu evsafı yerine getirmeyen, bu evsafı taşımayan kimsenin hiçbir halde mutlak olarak Müslüman olması mümkün değildir. Hakikatin işin hakikatinden bahsediyoruz. Hükmen olabilir mi? Hükmen olabilir. Müslüman anne babadan doğduğu için hükmen Müslüman diye deriz ona aksi ortaya çıkıncaya kadar. Ama bu adam işin hakikatinde Allah Subhanahu ve Teala'yı tevhid etmeyen birisi ise bunun Müslüman olması hiçbir durumda söz konusu değildir. Cahil olsun, alim olsun fark etmez. Şirkten teberri etmemiş ise, şirkten uzaklaşmamışsa, şirki terk etmemiş ise, şirki reddetmemiş ise bu kimsenin Müslüman olması hiçbir halde Allah indinde mümkün değildir. Anladık mı arkadaşlar? İslam'ın bir hakikati var. Hakikati de bu tarihte geçen şeydir. Bu hakikati yerine getirmeyenin Müslüman olması söz konusu değildir. Diyor ki İmam Rahimahullah, Eşşartul evvel el İslam. Birinci şart namazın nedir? İslam. Sonra İslam'ın ne olduğunu anlatmak için onu zıddıyla tarif edip diyor ki, Vadidduhu el kufru. Bunun zıttı da küfürdür. Yani bir kimse Müslümandır veyahut da kafirdir. Yani bu şart şu anlama geliyor. Namaz, bir kimsenin kıldığı namazın makbul olması için onun Müslüman olması şarttır. Yani onun kafir olmaması şarttır. Eğer kafirse namazı geçerli değil midir? Değildir. Diğer bütün şartları da yerine getirse, eğer kafir ise namazı geçerli değildir. Diyor ki İmam Rahimahullah, وَلَا تُقْبَلُوا kabul edilmez, kabul olunmaz. As-salatu namaz kabul olunmaz. İlla min muslimin. Ancak Müslüman olan bir kimseden kabul olur. Yani Müslüman dışında hiçbir kimseden namaz kabul olmaz. Yahudiden kabul olmaz. Hristiyandan kabul olmaz. Putperestten kabul olmaz. Müşrikten kabul olmaz. Laikten kabul olmaz. Demokrattan kabul olmaz. Çünkü bu sınıfların hiçbirisi ne değil? İslam Müslüman değil. Bu şartları, yani İslam'ın hakikatini yerine getirmemiş bir kimseden namaz kabul olmaz. Sonra İmam Rahimahullah'ın usulünü, teliflerindeki yöntemini biliyorsunuz. Bir şey söyledi ya, bu söylediği sözün arkasından hemen neyi zikrediyor? Bunun delili şudur. Yani bu söylediğim sözü ben söylüyorum diye kabul alıp kabul etmeyeceksiniz. Bu söylediğim söz şeriatın bir delili üzerine mebni bir sözdür. Siz de bunu bu deliliyle öğreneceksiniz. Çünkü ilim nedir? Üç esasın başında geldiği gibi ilim nedir? Delilleriyle. İslam dinini delilleriyle bilmektir. Delilleriyle olmayan bilgi ilim değildir. Bunun ismi alimlerin indinde taklittir. Eğer bilgi delil üzere değilse, delile mebni değilse bu bilginin ismi İlim değildir, taklittir. Delilsiz bilgi sahibi olan kimseler alimlerin icması ile alim ulema sınıfından sayılmazlar. Onlar mukallittirler, taklitçidirler. Anladık mı arkadaşlar? Alim kimmiş? Dinin hükümlerini, şeriatın hükümlerini deliliyle bilin. Delilsiz biliyorsa odan burada ne? Mukallit. Alimler icma etmişlerdir ki mukallit, yani deliliyle bilmeyen taklitçi ilim ehlinden değildir, alim değildir. Bundan dolayı Allah Tebareke ve Teala'nın eğer bilmiyorsanız zikir ehline, ilim ehline sorun dediği kimseler kapsamına onlar girmezler. Adam müfti mesela. Hanefi mezhebinde müfti. Mesela Hidaye kitabını ezberlemiş. İbn Abidin'in haşyesini ezberlemiş. Veya Hanbeli mezhebinde müfti. Ravdül Murbi'yi ezberlemiş. Ama meselelerin delillerini bilmiyor. Bütün o mezhebe ait bütün furu meselelerini ezberlemiş. Bu adam alim mi? Değil, mukallit. Peki bundan fetva sorulur mu? Hayır, bundan fetva sorulmaz. Çünkü fetva kimden sorulur? Zikir ehlinden, ilim ehlinden sorulur. Bu kimse alimlerin icmaiyle ne değildir? Alim değildir. Bir taklitçidir, bir mukallittir. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى İslam küfrün zıttıdır. Allah Subhanahu ve Teala namazı sadece Müslümandan kabul eder. Kafirlerden kabul etmez. Peki bunun delili nedir? Bunun delili Yüce Allah Tebareke ve Teala'nın şu buyruğudur. قَوْلُهُ تَعَالَى Allah Teala'nın şu buyruğudur. وَمَنْ يَبْتَغِ Kim isterse, kim ararsa, kim peşine düşerse, غَيْرَ الْاِسْلَامِ İslam'dan başka bir şeyin. Kim İslam'dan başka bir şey isterse, İslam'dan başka bir şey arar, onun peşine düşerse, ne olarak? Dinen, din olarak. Kim? Din olarak İslam'dan başka bir şey arar, İslam'dan başka bir şey isterse, felen yukbele minhu, kendisinden asla kabul edilmeyecektir. Aradığı, istediği, peşine düştüğü bu şey, bu din kendisinden kabul edilmeyecektir. İslam'dan başka bir dinin peşine düştüğü için bu kimse Müslüman olma vasfına da sahip olmayınca kendisinden hiçbir amel de kabul edilmeyecektir. Ne Allah Tebareke ve Teala'nın yanına kendisiyle vardığı o din bu kimseden makbul olur, ne de bu kimsenin Allah'ın emirlerini yerine getiriyor zannediyorum diye yaptığı ibadetler kendisinden makbul olur. Ne o kabul edilecektir, ne de onlar kabul edecektir. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ Ve bu kimse ahirette مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Kim İslam'dan başka bir din isterse kendisinden kabul edilmeyecek. Ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Diyor ki İmam Rahimahullah وَالْكَافِرُ Kafir عَمَلُهُ مَرْدُودٌ Kafirin ameli, yaptığı ameller merduttur. Yani reddedilecektir. Kendisinden kabul edilmeyecektir. وَلَوْ عَمِلَ اَيَّ عَمَلٍ Hangi ameli yapmış olursa olsun. Dilediği ameli yapsın, istediği ameli yerine getirsin. Kafirin yaptığı ameller merduttur. Kendisinden kabul edilmeyecektir. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Bunun delili Allah Tebareke ve Teala'nın şu buyurudur. Diyor ki Yüce Rabbimiz مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ Müşriklere düşmez. Müşriklerin haddi değildir. Ne? اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ Allah'ın mescitlerini imar etmek. Allah'ın mescitlerini imar etmek müşriklerin yapacağı bir şey değildir. Allah'ın mescitlerini imar etmek müşriklere düşmez. Müşrikler Allah'ın mescitlerini imar edemezler. Allah'ın mescitlerinin imarı maddi imar ve manevi imar diye iki kısma ayrılır. Maddi imar yani Allah'ın mescitlerinin binasını imar etmektir. Duvarlarını yaptırmak, binasını yaptırmak, çatısını yaptırmak, yere halı sermek vesaire. Bu bir imardır. Maddi imar. Bir de manevi imar var ki mescitlerin gerçek imarı manevi olarak oraların imar edilmesidir. Yani içlerinde Allah anılarak, Allah Tebareke ve Teala tevhid edilerek, Allah zikredilerek, onun kitabı tilavet edilerek, Allah'a secde edilerek, Allah'ın karşısında rükû edilerek. Mescitlerin imarı hakikatte böyle olur. Bu manevi imar. Müşrikler Allah'ın mescitlerini imar edemezler. Allah'ın mescitlerine toplansalar da, para toplayıp Allah'ın mescitlerini tamir ettirseler, yaptırsalar da, Allah Subhanahu ve Teala'yı tevhid etmedikleri sürece, onların Allah'ın mescitlerinde yaptıkları bütün ibadetler, namaz da olsa, zikir de olsa, Kur'an tilaveti de olsa, Allah'ın karşısında secde etmek de olsa, hakikatte Allah'ın mescidini imar etmek değildir. Müşrikler olsa olsa birer necis ve pisliktirler. Allah'ın mescitlerinde bulunmaları caiz bile değildir. Onlar Allah'ın mescitlerini sadece üzerlerindeki necasetle kirletirler. Yani onların necasetleri hakiki bir necaset değil. Yani sana değdiği zaman sana bulaşmaz köpeğin necaseti gibi. Ama onlar manevi olarak necistirler. Ve Allah'ın mescitlerinde bulunmalarıyla Allah'ın mescitleri kirlenir sadece. Allah'ın mescitlerine iman edemezler. مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ Allah'ın mescitlerini imar etmek müşriklere düşmez. Sonra müşriklerin vasfını söylüyor. Onlar öyle kimseler ki شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ Kendi nefislerine de kafir oldukları hakkında şehadet eder halde. Onlar da kendi nefislerine, kendilerinin kafir olduklarına şahit oldukları, bunu müşahede ettikleri, bunu gördükleri halde, bunu göre göre Allah'ın mescitlerine imar etmezler. Ulaike habitat a'maluhum. İşte onlar amelleri boşa gitmiş kimselerdir. Amelleri boşa gitmiş, boşa çıkmış kimselerdir. Demek ki neymiş? Bunlar müşrik oldukları halde. Hatta kendi kafirliklerine kendileri şahit oldukları halde Allah'ın yanında boşa gidecek neyleri var? Amelleri var. Amel yapmışlar, amel etmişler. Ama bu yaptıkları ameller ne olmuş? Habitat a'maluhum. Amelleri boşa gitmiş kimselerdir. Ve finnârihum hâlidûn. Ve onlar cehennemde ebedi olarak kalacak kimselerdir. Amelleri kendilerine bir fayda vermez. Bütün amelleri mi? Evet, bütün amelleri. İhlasla, samimiyetle Allah yolunda yaptıkları bütün ameller. Yani ihlasla, samimiyetle anlamında. Tevhidle de değil. Çünkü müşrikler tevhid yok. Yani yapmacıksız, riyasız olduğu halde. Gecenin bir köşesinde, gecenin bir vakti köşesine çekilmiş, hiç kimse görmez, hiç kimse görmediği halde gözyaşı dökerek Allah'a tesbih ettikleri halde. Allah yolunda infak ettikleri halde. Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla cihad edip canlarını verdikleri halde. Bütün bu amelleri yapan müşrikler var. Ve bu yaptıkları ameller haddi zatında çok büyük ameller olduğu halde kendilerinden kabul edilmeyecektir. Neden? Anlattığımız şarttan dolayı. Çünkü İslam namazın ve diğer bütün amellerin kabul şartıdır. İslam olmazsa, Müslümanlık olmazsa yapılan hiçbir amel kuldan kabul edilmeyecektir. Ve kavluhu teala, ve Allah Teala'nın şu buyruğu, diyor ki Yüce Rabbimiz, ve kadimna, varırız, gideriz, yanına varır, yanına gideriz. Neyin yanına? İlâ mâ amilû min amelin. Onların işledikleri, yaptıkları bütün amellerinin yanına varırız. Kıyamette, yani ahirette toplanmışlar, hesaplar görülecek, herkes amellerini getirmiş. Allah Tebareke ve Teala diyor ki müşriklerin topladıkları, biriktirdikleri bütün amellerin yanına gideriz. Adam bir sürü amelle gelmiş. Hacla gelmiş. Cihatla gelmiş. İnfakla gelmiş. Gözyaşıyla gelmiş. İstiğfarla gelmiş. Bir sürü amellerle gelmiş. Allah Tebareke ve Teala diyor ki onların yaptığı bütün bu amellerin yanına varırız. Fecealnâhu hebâen mensûrâ. Ve onların yaptığı bu amelleri saçılmış toz danelerine çeviririz. Toz gibi. Tuz buz ederiz. Toza çevirir, böyle saçarız. Yani hiçbir faydası kendilerine olmaz. Çünkü kardeşlerim, şirk bütün amelleri boşa çıkartır. İslam nasıl ki amellerin şartıdır, şirk de bütün amelleri boşa çıkartır. Allah Tebareke ve Teala Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tehdit ederek Ve bu tehdidin içerisinde bizim meselenin ehemmiyetini kavramamız, anlamamız için bizleri tehdit ederek ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bu tehdidi kendisinden önceki diğer enbiya ve resullere de yaptığını tezkir edip hatırlatarak buyuruyor, diyor ki وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ. Ey peygamber, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana da senden önce kendilerine peygamberlik verilen, kendilerine vahyedilen kimselere de vahyedildi ki لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider. Bütün amellerin boşa gider. Yaptığın amel ne olursa olsun. Eğer şirk koşmuşsan bütün amellerin boşa gider. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. Ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Hüsran zarar etmek demek. Hüsran zarar etmek demek. En büyük zarar, en büyük hasaret, en büyük hüsran kimin hüsranı biliyor musunuz? Allah Tebareke ve Teala haber veriyor. Şu kimsenin hüsranı. Kul, de ki هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا. De ki sizlere yapıp ettikleri ameller bakımından en fazla hüsrana uğramış olanlar kimler, onlara haber vereyim mi? Kul هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا. De ki size amelleri bakımından en fazla hüsrana uğramış olanlar kimlerdir, onlara haber vereyim mi? Allah diyor. Kimlermiş biliyor musunuz? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatında bütün çabaları, bütün gayretleri, çalışmaları boşa gittiği halde وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا. Kendilerini güzel ameller, salih ameller yapıyor zanneden kimselerdir. Yani insan kendisini güzel amel yapıyor, salih amel yapıyor, ihsan ediyor zannettiği halde, yani cahil olduğu halde, Allah'ın indinde amelleri bakımından en fazla hüsrana uğramış kimselerden olabiliyormuş. Yakaladınız mı nükteyi? Bu adam inatçı birisi değil. Kendini ne zannediyor? Hak ve hidayet üzerinde zannediyor. Yaptığı amelleri salih ameller olarak görüyor. Yolunu, mezhebini, meşrebini hak, hidayet, Allah'ın razı olduğu mezhep, yol, din olarak görüyor. Halbuki yaptığı bütün ameller, bütün gayreti, çabası ne olmuş? Boşa gitmiş. Allah Tebareke ve Teala diyor ki bundan daha fazla hüsrana uğramış kimse yoktur. Öbür adam mesela inatçı birisi veya dünyada gayretsiz birisi, kendini mesela fıska fücura vermiş. Fıska fücura vermiş kendisini. Bu adam da ahirette hüsrana uğrar. Ama adam en azından suç işlediğini biliyor. Yani dünyada adam kendini yormamış, çabalamamış, dünyada zevkini sürmüş, sefasını yaşamış. Ahirette hüsrana uğrayacak. Bu dünyada çalışmış, didinmiş, yorulmuş, iyi ameller yaptığını, Allah'ı razı ettiğini zannediyor. Ama Allah katında hüsrana uğrayanlardan oluyor. Allah beni ve sizleri bundan muhafaza etsin. Diyor ki Yüce Allah وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Onların yaptığı her bir amelin yanına varırız. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Ve onların yaptıkları amelleri toz danelerine çeviririz. Saçılmış toz daneleri. Hiçbir fayda etmez. Hiçbir fayda etmez. Yüce Allah Tebareke ve Teala bu meseleyle alakalı daha sarih, delaleti daha sarih, daha açık olan bir ayet-i kerime var. İmam Rahimahullah zikretmemiş, bir söyleyelim. Allah Tebareke ve Teala buyuruyor, diyor ki وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ. Onların yaptıkları harcamaları, yaptıkları infakların kendilerinden kabul edilmemesinin yegane sebebi şuydu. Yani infak yapmışlar, harcama yapmışlar, sadaka vermişler. Ancak bu kendilerinden kabul edilmemiş. Peki bunun kabul olmasına mani olan yegane mani neymiş? Diyor ki Allah Tebareke ve Teala İlla ennehum keferu billahi ve bi rasulihi. Bu nafakaların, bu infakların, bu harcamaların kabul edilmesinin önündeki yegane mani onların Allah'a ve Resulüne kafir olmalarıydı. Bu delil daha sarih dedim çünkü bu delilde zikri geçen amel faidesi diğer kullara da müteaddi olan bir amel. Yani faidesi kulun kendisinden münhasır değil. Adam namaz kılsa, oruç tutsa, değil mi, hacca gitse, bunun faydası kendisiyle alakalı. Bu kabul edilmedi. Değil bu, faidesi başka kullara intikal eden müteaddi olan amellerde bile. Adam infak etmiş. Bak bu fakirdi, onun verdiği parayla karnını doyurdu. Yani bu adam ihlaslı olmasa bile, adam mümin olmasa bile, yaptığı bu amelin dünyada bir neyi var? Gözle görülür bir karşılığı var, bir faydası var. Böyle olduğu halde bu amel Allah katında ona bir fayda vermeyecek. Amel müteaddi olduğu halde, fakirin karnı doyduğu halde yine Allah katında kendisine bir fayda etmez. Onların nafakalarının, infaklarının, harcamalarının kabul edilmesindeki yegane mani onların Allah'a ve Resulüne karşı kafir olmalarıydı. Allah'a ve Resulüne karşı kafir olmalarıydı. O zaman birinci şartımız neymiş? İslam. Yani ne demek? Kişinin Müslüman olması. Yani kafir olmaması. Bütün salih amellerin kabulü bu şarta, bu vasfa bağlıdır. Allah Tebareke ve Teala ancak müminlerden kabul edecektir. Bütün salih ameller. Yüce Allah Tebareke ve Teala buyuruyor, diyor ki وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ Kim salih ameller işlerse مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى İster kadın olsun, ister erkek olsun. Yani ister erkek, ister kadın. Kim salih ameller işlerse. Sonra bir şart Allah zikrediyor. Bir kayıt zikrediyor. وَهُوَ مُؤْمِنٌ Mümin olarak, mümin olduğu halde, iman etmeyle beraber, ister kadın, ister erkek, kim bir salih amel işlerse, فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ İşte cennete girecek olan kimseler bunlardır. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا Zerre tanesi kadar en küçük bir zulme uğramazlar. Salih amel yapan kadın ve erkek, bu salih amelin kendisinden makbul olması, cennete gitmesi için bir kayıt, bir şart var o ayette. O kayıt ne? وَهُوَ مُؤْمِنٌ Mümin olması. Allah Tebareke ve Teala buyuruyor, diyor ki مَنْ عَمِلَ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى Başka ayet ona benziyor. Kim? İster kadın, ister erkek olsun. Salih amel işlerse وَهُوَ مُؤْمِنٌ Ne olarak? Mümin olarak. Mümin olduğu halde. فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ İşte cennete girecek olanlar bunlardır. يُرْزَقُونَ ف۪يهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ Ve orada hesapsız olarak rızıklandırılırlar. Yani salih amelin makbul olmasının şartı neymiş? Kadın olmak mı? Erkek olmak mı? Değil. İster erkek, ister kadın olsun. Bu amelin makbul olması ve bu amelle cennete gitmenin şartı nedir? Mümin olmaktır. Bunlar birbirleriyle iç içe girmiş. İki mesela. Çünkü mümin olmanın şartı biz ehl-i sünnet vel cemaat indinde salih ameller yapmaktır. İman sözü ameldir. Ameli olmayan kimsenin imanı yoktur. İmanı olmayan kimsenin ameli yoktur. Kendisinden kabul edilmeyecektir. Bir kimse bütün iman esaslarına inansa kalbiyle, itikad etse, hiçbir tereddüt duymasa, eğer bu kimsenin azalarıyla yaptığı ameller yoksa, bu kimsenin kalbinde zerre kadar iman yoktur. İmanın olabilmesi için, imanın sahih ve makbul olması için ne şartı var? Salih amel olması lazım. Salih amelin Allah Tebareke ve Teala indinde makbul olması, sahibinin cennete sokması için ne şartı var? Sahibinin mümin olması şartı var. Bu iki şart, bu iki mesele birbirine girmiş. Namazın birinci şartıydı bu. Bununla alakalı biraz sözü uzattık. Vaktimiz de dolmuş. Aslında biraz daha ilerlemek istiyorduk. Ama acelemiz yok. İnşallah önemli meseleler müzakere ettik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Talebeler metni iyi müracaat etsinler. Kelimeleri ezberlesinler. Allah Subhanahu ve Teala'dan kendim ve sizler için anlayış, fıkıh ve öğrendiğimiz şeylerle amel etmeyi bizlere muvaffak etmesini dilerim. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyh.